بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سبحانه وتعالى أنا مبيا متموكي صلى الله عليه وآله وسلم سيسي تمكوبا كوثر سيسي تمكوبا كوثر فصلي لربك وانحر ويصلي كواجيل يا مولا واكو نوتينجه ونياما كواجيل يا مولا واكو ان شانئك هو الابتر حقيقه mwenye kukuchukia wewe ndiye mwenye kukatika. ان شانئك هو الابتر حقيقه mwenye kukuchukia wewe ndiye mwenye kukatika na ndiye mwenye kukatwa na kunyimwa kila khairi. Sura hii ina sababu nuzul. Sababu yake ni kwamba kama wanavyosema mufassirin, imeshuka kwa moja Al-As bin Wail. Ilishuka kwa moja katika Makuraish ambaye ni Al-As ibn Wail. Huyu alikuwa anapotajwa Muhammad husema da'uhu fa innahu rajulun abtar, mwacheni Muhammad kwani yeye ni mtu ambaye amekatwa na utajo wake. Fa idha mata qata'a dhikruhu, akifa itakuwa hatajwi tena, kwa vile watoto wake wanafariki. Sasa yeye naye akifa atakuwa hatajwi tena. Kwa hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii. Fi sahihi Muslim an Anas radhiyallahu anhu qal: bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idh aghfa ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mubtasima. Anasema Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wakati sisi tuko kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla mtume aliinua kichwa chake mutabassiman, hali ya kutabasamu. Faqulna, tukamwambia: ya rasulullah ma alhakaka ya rasulullah, jambo gani linakuchekesha ya rasulullah? Qalat nazalat alayya anifan sura, imeshuka kwangu muda kidogo uliopita sura. Mtume akaisoma sura hii, Suratul Kauthar, mwanzo mpaka mwisho. Kisha akawauliza masahaba: atadruna mal kauthar, je mnajua ni nini hiyo kauthar aliyoisema Allah, inna a'tainakal kauthar, je mnaijua nini kauthar? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua. Mtume akasema fa innahu naharun wa'adanihi rabbi azza wa jal, huo ni mto ambao Allah ameniahidi, Allah azza wa jalla mola wangu ameniahidi mto huo. Alaihi khairun kathir, juu ya mto huo kuna khairi nyingi. Huwa haudhun taridu alaihi ummati yawma alqiyama, ni birika ambalo umati wangu utakunywa katika birika hilo siku ya kiyama. Aniyatuhu adadun nujum, vyombo vyake vya kunyia ni idadi ya nyota zilizoko mbinguni. Aniyatuhu adadun nujum, vyombo vyake ni idadi ya nyota za mbinguni. Fayuhtalaju al-abdu minhum, mtu atazuiwa katika umati wangu. Faakulu, nitasema innahu min ummati, huyo ni katika umati wangu, mwacheni anywe. Fayuqalu, itaambiwa innaka la tadri ma ahdatha ba'dak, wewe hujui jambo gani huyu alilizusha baada yako. Kwa hiyo mto huu wale mubtadi'a wazushi watazuiwa kunywa katika mto huu, hawatakunywa. Hii ni moja katika adhabu za wale wazushi mubtadi'a, moja katika adhabu hizo ni kwamba watazuiwa kunywa katika mto huu, ambao atakayekunywa katika mto huu kama ilivyokuja katika hadithi hatapata kiu milele. Kwa hiyo Kauthar ni mto wa peponi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia inna a'tainaka al-Kauthar, sisi tumekupa al-Kauthar. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja wanyama kwa ajili ya Mola wako, yani ibada zote uzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Kwa hiyo sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na chinja wanyama kwa ajili ya Mola wako. Kuchinja wanyama ni moja katika ibada ambazo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatu dhabih, kuchinja mnyama. Mtu anachinja mnyama kwa ajili ya kumtoa sadaka, achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanyama hawachinjwi kwa ajili ya majini wala mashetani wala mizimu wala nini, wanyama wanachinjwa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar, hakika mwenye kuchukia wewe ndiye mwenye kukatwa na kila khairi. Yakulu Sheikh Saadi rahimahullah, yakulu Allah ta'ala linabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inna a'tainaka al-kawthar ay al-khayra al-kathir, amekupa khairi nyingi, wal-fadla al-ghazir alladhi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyihi sallallahu alayhi wasallam min an-nahri alladhi yuqalu lahu al-Kauthar, katika mambo mengi ambayo Allah atampa mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni huu mto ambao unaitwa al-Kauthar. Wa min al-hawd tuluhu shahrun wa 'arduhu shahrun ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asal aniyatuhu adadu nujumi ssama fi kathratiha wastinaratiha, asema birika yenyewe urefu wake ni mwezi mzima na upana wake ni mwezi mzima, yani mwendo wa mwezi mzima. Birika lenyewe urefu wake ni mwendo wa mwezi mzima, upana wake ni mwendo wa mwezi mzima. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, maji yake ni meupe sana kuliko maziwa. Wa ahla min al-asal, na ni matamu sana kuliko asali. Aniyatuhu adadu nujumi ssama, vyombo vyake ni idadi ya nyota za mbinguni. Fi kathratiha, katika wingi wake vyombo hivyo. wastinaratiha, na kung'ara kwake hivyo vyombo. Man shariba minhu sharba lam yadhma ba'daha abada, mwenye kunywa tama moja tu hapati kiu baada yake milele. Walamma dhakara minnatahu alayhi amarahu bishukriha, Allah baada ya kutaja neema zake alizompa mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu akamwamrisha kumshukuru. Faqala, akasema, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja wanyama kwa ajili ya Mola wako. Hii ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema alizokupa. Khassa hataini liibadataini bidhikri liannahuma afdalu alibadat wa ajallu alqurbat, amezitaja hizi ibada mbili tu, ibada ya sala na ibada ya kuchinja, kwa sababu ni katika bora ya ibada na ni katika ibada tukufu, ibada ya sala na ibada ya kuchinja mnyama, taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja hizi ibada mbili peke yake kwa sababu ni ibada tukufu, lakini ibada zote zinatakiwa zitekelezwe lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna salata tatadhammanu alkhudu'a fil qalb waljawarih lillah watankuluhu fi anwa'i alubudiyya, kwa sababu sala inakusanya unyenyekevu wa moyo na viungo kwa ajili ya Allah. Moyo unamnyenyekea Allah na viungo vyote vinamnyenyekea Allah na vinamgurisha na kumgurisha katika anwa'i al-ubudiyya, sampuli za uja. Wa fi an-nahri taqarrubun ila Allah, katika kuchinja nako kuna kujikurubisha kwa Allah. Bi afdali ma 'inda al-'abdi, kwa kitu bora kilicho kwa mtu, min al-adhahi, katika wanyama wale wa udhiya. Wa ikhraji lil-mal allati jubilatin nufusu ala mahabbatihi washuhi bihi, na kutoa mali ambayo nyoyo zimependwa zimeumbwa kuipenda hii mali na kuifanyia ubakhili. Nyoyo za watu zimeumbwa kupenda mali na kufanya ubakhili kwa mali. Kwa hiyo mtu anapojitolea sadaka akachinja mnyama, ni kwamba amefanya ibada kubwa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakufanya ubakhili, pamoja na kwamba anaipenda ile mali yake, lakini ameitoa kwa ajili ya Allah. Inna shani'aka ay mubghidhaka wa dhammaka wa muntaqisaka huwa al-abtar ay al-maqtu'u min kulli khairin maqtu'u al-amal maqtu'u al-dhikri, mwenye kukuchukia wewe na mwenye kukupunguzia cheo chako na mwenye kukukashifu, yeye ndiye mwenye kukatwa na kila kheri, ni mwenye kukatwa na amal, ni mwenye kukatwa na dhikri na kutajwa. Wa amma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fahuwa alkamilu haqqan alladhi lahu alkamalu almumkinu lilmakhluq min rafi'i dhikri wa kathrati alansar walatba'i sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye ndiye mwenye kukamilika, ambaye ana ukamilifu ambao unawezekana kwa kiumbe. Ukamilifu wenyewe ni kuinuliwa jina lake, jina la mtume linainuliwa kila anapotajwa Allah na yeye anatajwa, adhana zikisemwa na yeye anatajwa. Wa kathratil ansari wal atba'i, na wingi wa wafuasi na wenye kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.